A long time ago, in a galaxy far, far away. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Merhaba sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri, bu programda sizlere Tavsiyemdir başlığı altında 15 grup dinleteceğim. Daha önce programlarımda pek dinletmediğim bu grupları dinlemenizi özellikle istiyorum. İlk olarak Baker Lou'yu dinledik, Bring It On Home ve Pacific Gas and Electric ile devam ediyoruz. Are You Ready? as rumors of war. Men died and women crying. If you breathe the air, you'll die. Perhaps you wonder the reason why. But wait, don't you worry. A new day is dawning. We'll catch the sun and away we'll fly. Sound real good. Yes, I'm ready. Are you ready? Oh. Sizlere dinlemenizi tavsiye edeceğim gruplardan bir tanesi de Aorta. Strange adlı çalışmalarını da dinliyoruz. Bugüne kadar Deacons adlı grubu dinlemediyseniz mutlaka dinleyin. Hatta arşivinizde olsun. Ain't Got and That's Better. Benim için plakları en değerli gruplardan bir tanesi Embryo. Embryo'yu rock müziğinin ucundan kıyısından dinlemeye başladığınızda mutlaka dinlemeniz gerekiyor. Çünkü adamların tarzı o kadar geniş ki ne dinlediğinizi bile fark edemiyorsunuz. Tazun, Füstler ve Embryo. Scott McKenzie, Crazy Man. Everybody loves the crazy man. Help him keep the light. Everybody throw a penny in the pan and help him keep the light. Keep it shining down, shining all around. Everybody's got to make his own way, but help him keep the light. Everybody's got to make himself pay, but help him keep the light. Keep it shining down, oh, shining all around. Everybody needs a friend he can go to and cry with now and then. 'Cause every good time has to come to an end. That's how it goes. Everybody knows. Has anybody seen the crazy man? Help him keep the light. If you see him, you better catch him while you can, 'cause I think he's got the light. Keep it shining down, shining. Everybody needs a friend he can go to and cry with now and then. 'Cause every good time has to come to an end. That's how it goes. Everybody knows. Oh, has anybody seen the crazy man? Help him keep the light. If you see him, you better catch him while you can. I think he's got the light. Keep it shining down, oh, shining. Chucking Blue, yurdumuzda da Venüs adlı parçalarıyla tanınan gruplardan bir tanesi. Yalnız onun 3 ya da 4 parçasını biliyor, daha sonra çıkarmış olduğu ya da daha öncesinde çıkarmış olduğu şarkıları bilmiyor olabiliriz. Ekka Raga adlı şarkılarında Chucking Blue. Thank you. önceki Kırık Plak kulüplerinde sizlere defalarca dinletmiş olduğum Sweet grubunu bu kez Fox on the Run adlı çalışmalarında dinliyoruz. Clash the Rockers. And I wanna move the town to the Clash City Rockers. You need a little jump of electrical shocker. Better leave town if you only wanna knock us. Nothing stand the pressure of the Clash City Rockers. See the red light go down the escalator. Now listen to the two train accelerator. When you realize that you gotta have a brother, now this place is gonna knock you up. Don't complain. The Illinois Spade Priest benim tesadüfen arşivimde bulduğum plaklardan bir tanesi. Ve Illinois Spade Priest'i Heart Like Story adlı çalışmalarında dinleyelim. Dinlemenizi özellikle tavsiye edeceğim gruplardan bir tanesi de The Serpent Power. Don't you listen to her. Don't you listen to her. She don't know what she's saying. She's been saying the same things all of her life. And all of her men fall apart and get better. Don't Don't you listen to her. Don't you listen to her. She was born for the mirror. She can only see herself. She's been watching her beauty grow all of her life. And all of her men fall down and go. Don't you listen to her. Don't you listen to her. Every cent of your soul. Don't you listen to her. Don't you listen to her. Don't you listen to her. Don't you listen to her. Don't you listen. Don't you listen. Don't you listen. Listen, listen, listen. Don't listen. Oh, no, don't listen to her. Don't you listen to her. Don't you listen to her. Wild Thing adlı şarkılarıyla bildiğimiz, tanıdığımız The Trucks bu kez Our Love Will Still Be There adlı şarkılarında dinliyoruz. I believe that in years to come when the mountains have crumbled to dust. When the rain from the sky don't fall and the stars ve Tom Robinson Band, Long Hot Summer. Mutlaka arşivinizde bulunması gereken gruplardan bir tanesi de Traffic, Dear Mr. Fantasy. Make it so. Please don't be sad if it was a straight line you had. We wouldn't have known you were easy. Kırık Plak Kulübü'nün son grubu Vanilla Fudge. Vanilla Fudge'un benim için yeri ayrı. Neden diyecek olursanız, bence bu grup gelmiş geçmiş en başarılı cover gruplarından bir tanesi. Daha fazla bir şey söylememek gerek yok. En iyisi bırakın kendileri çalsın, kendileri söylesin. Vanilla Fudge ve You Keep Me Hanging On. Yeah! can do about it. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya bir sürprizle karşınızda olacağım. Haftaya hepinizi bekliyorum. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.